ci biir li nga xam moom mooy bagage yi, di nga ci fekk tamit benn paquet bu nga xamante ni ñu ngi ci bind zeyt saba zuyut, loolu pour karaw la tamit le char, zeyt saba zuyut boobu noonu six paquet la, paquet bu nekk mi ngi ma dikkee 1000 francs. Yooyu noonu charité yi fi nekk fii ñoom ñoo koy defar pour wàllu karaw. Da ngay soo liiree tamit ci biir di nga gis fawaayit yi nga xam moom moo ci nekk, zeyt saba zuyut.